นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิสมาธินี้ให้พากันตั้งใจฝึกหัดนั่งให้ได้คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในให้พากันระลึกภาวนาว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องมีความตายเป็นผลที่สุดมรณะมรณังคือความตายเมคือเราหมายถึงทุกๆคนที่เกิดมาแล้วนี้จงระลึกถึงมรณะภัยคือความตายในตัวในใจของเราให้ได้คนเราที่ประมาทมัวเมาอยู่ไม่ได้นึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนคำว่าความตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าให้สาวกทั้งหลายจงพากันตั้งใจระลึกนึกอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนี้ไม่มีนิมิตหมายไว้เขียนหนังสือไว้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีนิมิตหมายบางคนเกิดมาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตายไปแล้วก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็เจริญวัยใหญ่โตไปถึงวัยกลางคนจึงตายก็มีบางคนนั่นเลยกลางคนไปถึงวัยแก่วัยชรา50 60 70 80 90 100ปีเป็นต้นเหล่านี้ย่อมแสดงถึงว่าอันมรณะภัยนี้ไม่เลือกว่าตัวเราตัวเขาคนชาติใดภาษาใดก็ตามจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายนั้นไม่ได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายนี้เปรียบเหมือนพยาใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ขนาดไหนจะมาสู้กับพญามัจจุราชคือความตายนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อได้เวลาตายเราจะไปร้องขอไว้เสียก่อนเถิดข้าพระเจ้ายังทำกิจการงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำเร็จอย่าให้ความตายมากล้ำกายข้าพระเจ้าเลยพญามัจจุราชก็เฉยไม่ยกเว้นให้หรือผู้จะมานึกว่าข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรอยู่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่โสดาปัตติผลก็ยังไม่ได้ขอกับพญามัจจุราชอย่าได้มากล้ำกายตัวข้าพเจ้าเลย พญามัจจุราชก็ไม่ฟังถ้าได้เวลาแล้วก็เอาไปนี่คือว่าให้เราไกลกรองพินิจพิจารณาให้ดีจิตใจคนเราบางคนนั้นมักจะไม่ได้นึก หรือจะนึกขึ้นมาพิจารณานิดหน่อยก็มาคิดได้ว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะตายเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เรายังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ต่อไปอันความตายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วเมื่อยังไม่ถึงเวลามันไม่ตายอย่าไปกลัวมันตายถ้ามันได้เวลาถึงเวลาแล้วนะหมอยาอันใดวิเศษขนาดไหนก็ตามแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกนายแพทย์หมอแพทย์ก็ยังตายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนานั้นให้เอามรณะความตายนี่แหละมาเจริญอยู่ในใจให้ใจของเราไม่ประมาทจนจิตใจภายในนั้นว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาไหนนั้นเราให้ทำความดีไว้ก่อนโดยการทำบุญให้ทานหนึ่งรักษาศีลภาวนาเมื่อเราปฏิบัติอยู่ภาวนาอยู่นึกถึงอยู่ซึ่งความตายอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่สำคัญมากต้องรีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปลั่งรอว่ารอคนนั้นซะก่อนรอคนนี้ซะก่อนไม่ได้ดูเวลาคนทั้งหลายเขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้รอพวกเราเลยพวกเรายังไม่ตายเขาตายกันไปเยอะแยะมันรอไม่ได้เมื่อรอไม่ได้เราต้องภาวนาทีนี้พิจารณาซึ่งมรณะภัยความตายนี้ให้ได้เอาความตายมาเตือนใจไม่ใช่ว่าแช่งให้ตัวเองตายเร็วเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรำลึกถึงแม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นมรณะภัยคือความตายนี้พระองค์มิใช่ว่าสอนแต่ลูกศิษย์สาวกพระองค์ไม่รำลึกไม่ได้พระองค์ต้องเป็นหัวหน้าเป็นนายกพระองค์ระลึกก่อนอยู่ระลึกอยู่ด้วยว่าความตายนี้ยังไงเสียก็มาถึงพระองค์ให้ได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเลิกละกิเลสล้อมทางวาสนาหมดสิ้นไปแล้วเมื่อรูปแตกนามดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอย่างพวกเราทั้งหลายอีกท่านดับขันเข้าสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายเรียกว่ามีความสุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์ความทุกข์จนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลอย่างชาวโลกนี้ได้ชื่อว่าไม่มีในผู้ที่ถึงซึ่งนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนคำว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาไตรกรองที่นิพพิจารณาในจิตในใจในตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละยังไม่พร้อมบริบูรณ์ทานศีลภาวนาการปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่พร้อมยังไม่พอจึงไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงก็มีอยู่ในจิตใจของทุกคนแต่ว่ากิเลสความโกรธมันหุ้มห่ออยู่กิเลสความโลภมันหุ้มห่ออยู่กิเลสความหลงมันห่อหุ้มอยู่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งภายในและภายนอกเมื่อมันห่อยุห่มอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาจิตใจก็ภาวนาไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่นี่แหละจึงจำเป็นต้องเตือนจิตใจของเราด้วยมรณะกรรมฐานเพื่อไม่ให้ใจประมาทเดี๋ยวนี้คนเรานั้นจิตใจประมาทมัวเมา หมดวันก็ไม่ค่อยได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายหมดคืนก็บางคนก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายแน่ ความตายนั้นส่วนมากคนเราก็ว่าแก่ชราโน้นและจึงตายหรือร้อยปีตาย90ปีตาย80ปีตายแต่ความตายนี้ไม่ได้เลือกเวลาจะอยู่ในที่สบายก็ตายได้เป็นนักบวชก็ตายได้เป็นนักบ้านก็ตายบ้านเป็นชาวบ้านก็ตายได้เหมือนกันเป็นเด็กเป็นหนุ่มแข็งแรงขนาดไหนก็ตามตายได้ทุกคนเมื่อถึงเวลาท่านโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายจึงได้เตือนไว้ว่าความตายเหมือนเป็นพญาใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครจะมาต่อสู้ได้จะมีอาวุธยุทธภัณฑ์จะมีนิวเคลียร์สมัยนี้ก็ตามสู้กับพญามัจจุราชไม่ได้ไม่มีทางสู้ดูคนเราบางคนนั้นเวลาจะตายเข้าจริงๆยืนอยู่ดีๆเป็นลมขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนเดินไปดีๆตาล้มลงตายก็มีบางคนไปรถยนต์รถยนต์คว่ำก็ตายไปรถไฟรถไฟชนกันคว่ำก็ตายไปเครื่องบินยิ่งตายเร็วถ้าเครื่องบินเกิดติดขัดตกลงมาแล้วไม่เหลือกระดูกก็หักเป็นท่อนๆแหละนั้นมรณะภัยคือความตายนี้ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติจงนึกจงเจริญเตือนใจคือเป็นบทบาทเตือนใจให้ใจรู้สึกสำนึกขึ้นมาไม่ให้ประมาทคำว่าประมาทก็คือว่าไม่ได้ไกลกรองพินิจพิจารณาถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนจึงได้มีอุบายว่ามรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือว่าตายเมก็คือเรา เราหมายถึงทุกๆคนตัวเราทุกคนนี้มีความตายเป็นผลที่สุดความตายไม่ใช่ว่ายาวนานอะไรเมื่อท่านย่นย่อเข้ามาในลมหายใจลมหายใจนี่แหละถ้าหากว่าเราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจนี่ออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็คือแสดงว่าตายเวลาลมหายใจเข้าไปนั่นได้เวลาลมออกไปแล้วหายใจออกถ้าเกิดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกันท่านจึงให้นึกว่าอันความตายนี้ประมาทไม่ได้ท่านให้นึกอยู่เจริญอยู่ซึ่งความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้บางคนก็มักจะเห็นว่าถ้าเรานอนอยู่ดีสบายในที่สะดวกสบายคงไม่ตายง่ายไม่แน่บางคนนั้นเมื่อยังไม่หลับไม่นอนก็ดีพูดจาปราศัยเป็นปกติธรรมดาแต่ว่านอนหลับไปแล้วไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เป็นได้ทั้งญาติทั้งโยมเป็นได้ทั้งพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีไม่รู้ตายแต่เมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายพอคนอื่นรู้แล้วมันแข็งกระด้างหมดแล้วตายหมดลมหายใจแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ นี่แหละนอนอยู่ดีๆก็ยังตายได้กินอิ่มนอนหลับก็ยังตายได้อันความตายนี่เตือนใจของเราให้มองเห็นให้ระลึกได้ว่ายังไงเสียเราก็พ้นไปไม่ได้ที่พ้นไปไม่ได้นี่แหละมีทางพ้นได้ก็คือทางจิตใจเมื่อจิตใจภาวนาให้ดีละความโกรธให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปละความโลภให้เบาบางหมดสิ้นไปละความหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไป ความตายไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อเรายังทำจิตทำใจยังไม่ได้ไม่ถึงใจยังวุ่นวายอยู่ถ้าความตายมาถึงเข้าจะไปสู่ในทางที่ไม่ดีท่านจึงให้ภาวนานึกเตือนใจให้ใจตั้งขึ้นมาคนเราในร่างกายสังขารนี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจอันรูปร่างนี้สุดแท้แต่ว่าใจจะพาทำใจจะพาปฏิบัติประกอบกระทำอย่างใดร่างกายเขาไม่ว่าท่านจึงว่าคนเรานี้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจที่ผู้ปฏิบัติจะทำให้กิเลสอาสวะเบาบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตนนั่นเองไม่ใช่คนอื่นจะไปทำให้ได้เพราะจิตใจแต่ละบุคคลนั่นแหละมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี้ให้พากันรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในใจให้ได้ถ้ายังประมาทอยู่ก็ให้เตือนใจว่ามรณะมรณังความตายนี่เขาไม่ได้มีลดวาคาศอกอย่างไรถ้าถึงเวลาเขาจะเอาไปแล้วเขาลากดึงไปจะอยู่ดีสบายอย่างไรก็ไม่ยอมจะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองห่วงการห่วงงานอะไรต่อมีอะไรก็ตามถ้าพญามัจจุราชมาเอาไปแล้วห่วงก็ไม่ยอมเอาไปเลยคือเตือนใจของเราให้รู้สึกนับตั้งแต่ตัวเราของเราเพื่อนฝูงมนุษย์ญาติกาวงศาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราทั้งหลายต้องกรองให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่เกิดก่อนพวกเราทั้งหลายเขาไปไหนทั้งที่ตัวคนเรานี่มันต่อเนื่องกันมาเกิดมาต่อมามีพ่อแม่ต่อมาเรื่อยมาจนถึงตัวเราถ้าเราทวนกระแสคืนไปภายหลังจะเห็นว่ามันตายแน่ๆตายจริงๆพ่อแม่ของเราบางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็ยังอยู่บางคนยังอยู่ก็ล่อแล่เต็มที่จะให้ไปรักษาศีลภาวนาบางคนก็ว่าไม่ไหวแม่แก่ชรา80 90ก็มีพ่อแก่ชรา80 90ก็มีไปไม่ไหวแล้วนี่ก็คือแสดงให้จิตใจเรารู้ไว้ว่าอันมรณะภัยคือความตายนี่มันหนีไม่พ้นไม่มีทางหลบหลีกมันต้องตามมาถ้าเราคิดดูคนข้างหลังนะมันตายจริงๆแล้วความตายนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่คนที่ตายโน่นมันก็ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ตัวเรามาทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีอยู่ท่านจึงไม่ให้ประมาทจงเห็นความตายนี้นึกความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาระลึกขึ้นมาในสมาธิภาวนาของตนนั่นแหละไม่ใช่ตัวต้องการอย่างอื่นต้องการจิตใจตั้งมั่นหรือใจลุกขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีภาวนาในใจมรณะกรรมฐานในใจพุทโธในใจธัมโมในใจสังโฆในใจเพื่อให้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะได้ชำระกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเสียทีอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในหัวใจของเราทุกคนที่จะเป็นไปได้นั้นท่านว่าความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนและต้องเป็นผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาเหตุผลต้นปลาย รวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้มีพลังงานอันสามารถอาถรรพ์อยู่ในจิตใจของเราทุกเวลาคือพร้อมที่จะเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้ทุกเวลาเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนั้นเวลาความตายมาถึงตัวเราเข้าคนอื่นเขาไม่ไปด้วยภาษาโลกเขาจึงสอนกันไว้ว่าเพื่อนกินนั้นหาได้ง่ายเพื่อนฝูงเพื่อนกินหาได้ยากหาได้ง่ายเพื่อนตายหาได้ยากถ้าเวลากินแล้วก็เขามากินด้วยเท่าไรเท่ากันการกินไม่ต้องท้อถอยแต่ว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ไปด้วยแกตายไปคนเดียวข้ายังไม่ตายมันไม่เอาล่ะเพื่อนตายไม่มีเดี๋ยวเพื่อนเป็นมีอยู่บ้างจึงไม่ควรประมาทไม่ควรลุ่มหลงมัวเมามรณะกรรมฐานให้เตือนใจของตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะว่าเพื่อนตายไม่มีเคยเห็นไหมเวลาจะตายนั่นเขาเอาคนโน้นคนนี้ไปด้วยเอาไปไม่ได้แม้บางคนเป็นคนที่อารมณ์ฟุ้งซ่านก่อนจะตายก็เรียกลูกมาเรียกหลานมาถ้ามีสามีภรรยาก็เรียกมามาบอกมาสั่งสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้ข้าจะตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปแม้จะห่วงอะไรขนาดไหนก็ตามเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วห่วงอยู่ไม่ได้แม่ลมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าหมดเข้าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ยังเหลือลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ายังเหลือลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่จัดว่าคนตายยังเคารพนับถือว่ายังไม่ตายยังหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแหละเขาเรียกว่าตายไปแล้วหมดไปแล้วคำว่าตายนี่หมายถึงรูปร่างกายจิตใจนั้นมันไม่ได้ตายเมื่อเรือนหลังนี้ร่างกายนี้อาศัยไม่ได้ก็หนีไปหาเรือนใหม่ร่างกายใหม่อีกต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้มรณะภัยคือความตายนี่ให้เตือนใจของเราไว้เสมอหรือว่าเหมือนกับผู้ใดเคยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีห้องหนึ่งเขาให้ชื่อว่าห้อง ICU ICU นั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกละเพราะมันหมดกำลังเต็มทีแล้วผู้จะฟื้นคืนมานั้นมีน้อยส่วนมากเข้าห้อง ICU ก็ลวดไปสวรรค์เลยแหละคนบางคนไปตามพระไปเห็นคนในโรงพยาบาลเขาเอาเข้าห้อง ICU ยังเหลือแต่หายใจกรอกแกรกกรอกแกรกปิดหูปิดตาไปหมดแล้วส่วนอื่นนิ่งแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วมันคือไหลไข่ย่อยกลัวตัวเองจะได้เข้าห้อง ICU แต่แน่ละไม่วันใดวันหนึ่งก็เข้าแน่ๆละไม่เข้าโรงพยาบาลก็เข้าที่บ้านที่วัดนั่นแหละฉะนั้นมรณะภัยคือความตายนี่อย่าได้ประมาทจงนึกจงเจริญว่าเราต้องตายแน่ๆแน่ขนาดไหนแน่ขนาดเอากำปั้นทุบดินน่ะทุบลงไปที่ไหนก็ถูกดินไม่ผิดความตายนี่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งอื่นนั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้แต่มรณะภัยคือความตายนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเอาคนอื่นมาแลกก็ไม่เอาพยามัจจุราชมันจะเอาเราไปให้ได้จะเอาคนโน้นคนนี้แลกเอาไหมพยามัจจุราชแกไม่เกี่ยวข้าจะเอาแกไปวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้ คำว่าตวนตัวก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยในเมื่อเวลาจะจากโลกนี้ไปจะพัดพากจากญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาก็จะต้องตั้งใจของเราทำไว้ให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังเมื่อถึงเวลาแล้วจิตเราจะได้รวมกำลังตั้งมั่นพร้อมที่จะตายไปตามธรรมดาเพราะว่าความจริงมันไม่ใช่ตายโลกนามกายใจธาตุดินน้ำไฟลมที่มันมาประชุมเป็นตัวตนคนเหล่านี้มันแตกกระจัดกระจายไปธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปสู่ไฟสู่ลมไปสู่สภาพเดิมเขาจิตอย่าได้ไปทุกข์ไปร้อนภาวนาอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกมรณังมรณังความตายความตายเราจะนึกเป็นภาษาไทยๆเราก็ได้นึกเป็นภาษาบาลีก็ได้คือจุดมุ่งหมายต้องการให้จิตใจเรารู้สึกสำนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าต้องตายแน่ๆความตายนี่มันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกความจริงเราที่มีชีวิตอยู่นี่ก็แก้อยู่ทุกเวลาถ้าพระอาทิตย์แย้งมาก็แสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพมาบริโภคอาหารนั่นก็คือว่าแก้ไม่ให้ตายนั่นเองถ้าไม่กินไม่บริโภคอาหารไม่ได้สัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิกาถ้าไม่ได้บริโภคอาหารไม่กินอาหารแล้วแน่นอนตายเพราะชีวิตรูปขันธ์นี้เขาอยู่ด้วยอาหารไม่ว่าสัตว์ตัวไหนประเภทใดก็ตามต้องมีอาหารชีวิตจึงเป็นมาได้เป็นไปแม้จะละเป็นระยะใกล้ก็ต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่มรณะกรรมฐานนี้จะต้องเตือนใจของเราให้ดีกว่าอุบายธรรมอย่างอื่นเพราะถ้าจะว่าถึงความจริงแล้วมรณะภัยคือความตายนี่เป็นยอดธรรมสูงสุดเหมือนยอดไม้ยอดภูเขาเรียกว่าสูงสุดเมื่อมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้คนไม่ภาวนาไม่นึกถึงความตายไว้ให้มากให้ดีแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอาการร้องไห้น้ำตาไหลคิดไม่อยากตายไม่อยากพัดพากจากคนโน้นคนนี้ตามภาษาความหลงในจิตนั้นเราจะคิดอย่างไรเป็นเรื่องกิเลสในใจของเราอันความตายเขาไม่ได้ยกเว้นเขาได้เวลาแล้วก็มาถึงเอาไปเลยเราร้องให้ก็ไม่ฟังร้องขอก็ไม่ฟังเส้นสวงบูชาก็ไม่ฟังหางเสียงมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเอามาจ้างพญามัจจุราชคือความตายว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อไปเสียก่อนเถิดพญามัจจุราชแกเฉยไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของความตายมรณังเมภาวิสติเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าต้องตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้ใจประมาทพลาดพลั้งไม่ให้ใจลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในโลกอันเป็นไปเพื่อความทุกข์นี้จงยังจิตใจให้สงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาการปฏิบัติการประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรวมใจความก็คือว่าเพื่อเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ให้จิตใจโลเลลังเลสงสัยจิตใจจะดิ้นแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเตือนใจของตนด้วยมรณะกรรมฐานไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราเอาความตายมานึกมาพิจารณาชีวิตของเราจะสั้นพลันตายเป็นไปไม่ได้อันนี้มันเป็นอุบายธรรมเตือนจิตเตือนใจ ให้ใจเรารู้สึกสำนึกว่าเราเกิดมานี้ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดแม้ยังไม่ตายก็มันจะต้องตายต่อไปในวันเดือนปีข้างหน้าจงเตือนใจของเราไว้เมื่อมันมาถึงแล้วเราจะไม่ได้บ่นเพ้อลำไรไปตามภาษาคนหลงธรรมดาคนเรานั้นเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้ากิเลสมารสังขารมารมันก็ออกหน้าออกตาเจ็บเล็กมันก็ว่าจะเจ็บมากไปคันเจ็บมากน้อยเราก็จะตายทีเดียวมันปรุงแต่งเรื่อยไปถ้าคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายทุกรายจะมีคนเหลืออยู่ในโลกหรือคิดดูให้ดีมันไม่ตายหรอกกิเลสมันหลอกลวงทางนั้นเรานั่งสมาธิภาวนามันก็มาหลอกลวงว่าอย่าไปนั่งสมาธิมากเลยเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเกิดมีขึ้นแล้วเราก็จะตายเร็วเข้าเรานี้ท่านให้เชื่อว่าสังขารมารมารคือตัวสังขารมันปรุงมันแต่งไปอย่างนั้นแหละธรรมดามารนั้นท่านหมายว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายมาทำลายบุญกุศลของเรามาทำลายทานศีลภาวนาของเราให้ย่อยยับถ้าผู้ใดประมาทไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจก็มัวไปหวาดไปสะดุ้งกลัวว่าจะตายจะตายอยู่นั้นเมื่อจิตใจสงบระงับกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจได้นี่แหละเรียกว่าปลอดภัยเมื่อที่ปลอดภัยมันมีอยู่อย่างนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเดินจมกรมภาวนาคือเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่นั่งอย่างเดียวถ้านั่งอย่างเดียวเกิดเลือดลมวิ่งไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็บังเกิดมีขึ้นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเปลี่ยนอิริยาบถทั้งสี่ให้สม่ำเสมอทันไปชีวิตร่างกายก็จะได้เจริญทรงอยู่ได้เมื่อชีวิตมีเราก็จะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะว่าใจเป็นสิ่งสำคัญหมดตัวคนเรานี่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเอาใจสอนใจปฏิบัติรักษาจิตใจได้อันนั้นแหละดีวิเศษยิ่งกว่าวิเศษใดๆทั้งหมดเพราะว่าจิตใจนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่เราท่านทั้งหลายมาเกิดมาตายมายินดีเสียอกเสียใจอยู่ในโลกอันนี้เป็นกฎธรรมดาเมื่อจิตใจยังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกในวัฏสงสารนี้ก็ย่อมมาลุ่มหลงมัวเมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เมื่อผู้ใดรู้สึกสำนึกในใจว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายแน่ๆก็จะได้แก้ใจนี่แหละที่ฟุ้งซ่านไม่ให้ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกให้มารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจนั่งโยก็อยู่ในหัวใจนอนโยก็อยู่ในใจภาวนาในใจพุทโธอยู่ในดวงใจนี้เมื่อภาวนาอยู่ในจิตในใจไม่ท้อถอยคนที่ไม่ท้อแท้อ่อนแอในใจทำอะไรได้สำเร็จลุล่วงไปได้ทุกอย่างทุกประการในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าจิตใจเป็นหลักสำคัญเมื่อใจดีก็ทำดีได้เมื่อใจอยู่ได้ก็พูดได้ดีเมื่อใจอยู่ได้ก็เป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตมีสมาธิภาวนาอยู่ในหัวใจนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขคือว่าจิตใจเป็นสุขสบายใจไม่เดือดไม่ร้อนใจไม่วุ่นไม่วายใจภาวนาพุทโธในใจใจภาวนามรณังเมภวิสติเราต้องตายภาวนาตายไว้เสมอเตือนใจให้ใจนั้นจะได้ตื่นตัวลุกขึ้นสร้างคุณงามความดีชั่วชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ ให้ดีให้เจริญต่อเรื่อยไปโดยลำดับดวงจิตดวงใจนั้นมันไม่ได้ใช่หลายดวงมีดวงเดียวนี่แหละดวงใจที่เราฟังทำได้ยินอยู่ในใจในตัวเรานี่แหละดวงนี้แหละให้มารวมมาสงบอยู่ในดวงใจอันนี้เราทำดีต่างๆก็เอามาเตือนใจนี่แหละให้จิตใจดวงนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารเกิดมีขึ้นในใจของตัวเองเมื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติว่าคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นหนีให้พ้นจากความแก่ความชราไม่ได้หนีให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หนีให้พ้นซึ่งความตายก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อหนีไม่ได้พ้นไปไม่ได้ก็ภาวนามรณังมรณังความตายในใจของเราอยู่ได้ทุกเวลาจนจิตใจสงบระงับเลือกละตัดปล่อยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตในใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปนั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเริ่มภาวนาริเริ่มภาวนาตั้งใจภาวนาท่านไม่เลือกการเลือกเวลาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภาลัง